็จะให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องมันตภัยใช่ไหมในเกี่ยวกับพุทธพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์เหตุการณ์ของโลกนะก็พระองค์ก็ตรัสไว้บ้างพอสมควรนะแต่ไม่ได้ถึงกับลงรายละเอียดอะไรมากก็อาจจะมีการลงรายละเอียดในส่วนของผู้ที่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้าไปนะที่เรียกว่าอัตถกถาหรืออาจารย์รุ่นหลังที่ต้องการให้ความเห็นเพิ่มเติมแต่ที่พระองค์ตรัสไว้จริงๆก็มีไม่มากแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรอย่างในเรื่องของวงรอบการมีอายุขัยของมนุษย์เนี่ยท่านก็เคยบอกไว้ว่าแต่ก่อนมนุษย์เนี่ยมีอายุถึง 80,000 ปีนะ แล้วก็ทำผิดศีลธรรมมาเรื่อยนะมนุษย์ก็อายุลดลงลดลงลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยุคมนุษย์อายุ100ปีนะพุทธเจ้าของเราก็มาเกิดนะมาตรัสรู้หลังจากนั้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยจะอายุลดลงเรื่อยๆไปจนกระทั่งยุคสุดท้ายคือเหลืออายุ10ปีแล้วก็มีเครื่องสังเกตในช่วงมนุษย์อายุ10ปีพระเจ้าก็บอกว่ากุลเชษฐาปจายนธรรมจะไม่มีหมายถึงการเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำไม่มีสูงต่ำกันแล้วพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีนะทุกคนเหมือนกันเสมอกันหมดนะไม่เคารพกันแสดงว่าในเรื่องของความเคารพกันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่พระเจ้ามองนะเป็นบางมุมอาจจะถูกมองไปในแง่ของกิเลสนะว่ามีเหลื่อมล้ำต่ำสูงมียศถาบรรดาศักดิ์นะแต่มุมที่ดีก็มีนะเป็นการลดละความถือเนื้อถือตัวลดละกิเลสมานะความยึดมั่นถือมั่นแต่แสดงว่าพระเจ้าเห็นว่ามันเป็นคุณธรรมฝ่ายดี ท่านเลยจัดเอาไว้ในลักษณะของธรรมะฝ่ายดีนะซึ่งธรรมะนี้จะหมดไปนะเมื่อมนุษย์อายุเหลือ10ปี ก็สังเกตอย่างอื่นนะพระเจ้าบอกว่าผู้หญิง5ปีจะเริ่มมีบุตรละการมีบุตรของผู้หญิงจะลดลงเรื่อยๆช่วงนี้ที่ได้ยินข่าวก็รู้สึกว่าประมาณ10ปีหรือไงเนี่ยเริ่มมีแล้วนะก็จะลงไปอีกเครื่องสังเกตอีกอย่างท่านบอกว่าอาหารประเภทในสายในก้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยไม่มีมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้า กินหญ้าเป็นอาหารอาตมาก็มาพิจารณาว่ามันดัดแปลงพันธุกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวอาหารมันจะหมดโลกกันได้สักวันทุกอย่างไปพึ่งจากโรงงานถ้าโรงงานมันพังไปเนี่ยผลิตอาหารในโลกไม่ทันมันเมล็ดก็ไม่มีให้ต่อสายพันธุ์หมดเกลี้ยงทุกอย่างพยายามจะรวมศูนย์หมดนะอนาคตอาจจะเป็นอย่างที่พระองค์บอกก็ได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยของมนุษย์ที่ทำกันเองนั่นแหละนะความโลภความที่ต้องการมีมากกว่าคนอื่นนะอย่างไม่มีประมาณแล้วท่านก็บอกว่ามนุษย์จะมีการฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาทุกคนมีอาวุธในมือทุกคนไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ต้องรักษาตัวเองระวังตัวเองทุกคนก็เลยต้องมีอาวุธไว้คอยป้องกันตัวเองทุกคนก็คงยังไม่ถึงมั้งเนี่ยแล้วจะเกิดการสมสู่สมเพศสัมสอนแบบแพะแก่ไก่สุกรช้างโคม้านะลักษณะเดียวกัน นี่เป็นเครื่องสังเกตในยุคมนุษย์อายุ10ปีแล้วท่านบอกจะเกิดสันตตลับกับก็คือมีห่วงเวลาอยู่ระยะหนึ่งนะประมาณ10วันจะเกิดการฆ่ากันตายตลอดเกิดการเข็นฆ่ากันอย่างเดียวทั้งโลกก็จะเหลือบุคคลบางกลุ่มบางเหล่าที่ไม่ร่วมอยู่ในวงนี้นะออกไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าก็เหลือแต่คนกลุ่มนั้นนะ หลังจากฆ่ากันตายเกือบหมดแล้วเนี่ยก็คนกลุ่มนี้ออกมาแล้วก็เห็นความสำคัญของศีลธรรมก็พยายามค่อยๆฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะมนุษย์ก็มีอายุยืนขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งนะพระองค์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตเตยะก็จะมาตรัสรู้ในยุคนั้นเราก็มองได้ว่ามันเป็นเหมือนว่าเป็นวงรอบของมนุษย์ 80,000 ลงมาเหลือ10แล้วก็ขึ้นไป 80,000 อีกทีนะพุทธเจ้าอาจจะอธิบาย1วงรอบนะของชีวิตอายุขัยของมนุษย์เนี่ยนะ ในอีกเรื่องหนึ่งก็จะบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของการขาดคุณธรรมของผู้ปกครองเมื่อพระราชาไม่มีธรรมนะหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่มีธรรมนะก็ทำให้ พวกอมาตย์นะข้าราชการทั้งหลายเนี่ยไม่มีธรรมไปด้วยเมื่อข้าราชการมหาอมาตย์ทั้งหลายไม่มีธรรมะพวกชาวบ้านก็ไม่มีธรรมะไปด้วยมันก็ไล่กันเป็นลูกระนาดไปนะมันก็ขาดศีลธรรมกันไปเรื่อยๆต่างคนต่างก็ไม่สนใจในคุณงามความดีก็เลยเป็นเหตุให้ฝนฟ้าเนี่ยไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะอากาศปิปริตอาตมามามองเหมือนกับว่าอย่างเมื่อคนไม่มีศีลธรรมปุ๊บเนี่ยเราห้ามโรงงานอย่าปล่อยสารพิษนะเขาก็ปล่อยทั้งลงน้ำปล่อยทั้งขึ้นอากาศจนเป็นในเรือนกระจกอะไรกันบ้างเยอะแยะไปหมดห้ามกันก็ไม่ฟังนะก็มีแต่ประโยชน์คิดถึงประโยชน์แต่ไม่คิดถึงโทษนะก็ทำให้ฝนฟ้ามันไม่ตกต้องตามฤดูกาลพุทธเจ้าบอกมันเป็นเหตุไปจนกระทั่งดวงดาวเนี่ยเดินผิดวงรอบของมันเองนะเมื่อดวงดาวเนี่ยมีการโคจรไม่สม่ำเสมอนะมีปริวัติไม่สม่ำเสมอก็เป็นเหตุให้ฤดูกาลเปลี่ยนไปเรื่อยนะก็เลยเป็นเหตุให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์นะผลของมันก็สุกแก่ไม่สม่ำเสมอมนุษย์ทั้งหลายก็เลยบริโภคผลไม้หรือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่สุกแก่ไม่สม่ำเสมอจึงเป็นเหตุให้มนุษย์เนี่ยอายุสั้นหรือมีความทุพพลภาพเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสายปฏิจจสมุปบาทของการทุพพลภาพหรือความอายุสั้นของมนุษย์เนื่องจากการขาดศีลธรรมตั้งแต่ชนชั้นผู้ปกครองไล่มาเรื่อยๆซึ่งจะมีในอนาคตอย่างนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการที่พระองค์ พยากรณ์ในอนาคตว่าอีกหลายแสนปีเนี่ยอีกหลายแสนปีมากจะมีฝนแรงนะเกิดขึ้นคงพวกเราคงไม่ทันนะคงอีกนานนะเมื่อมีฝนแรงพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ล้มตายนะเป็นอันมากก็จะเกิดการขาดแคลนอาหารกันไปค่อนข้างทั่วโลกนะแล้วจากนั้นนะไม่ได้บอกจำนวนปีแล้วท่านบอกอีกการนานไกลมากนะจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองเกิดขึ้นนะดวงเดียวก็จะแย่แล้วนี่นะใครว่าโลกร้อนตอนนี้ยังไม่ร้อนจริงนะเนี่ยพระเจ้าก็บอกพวกห้วยหนองคลองบึงต่างๆเนี่ยน้ำมันจะเริ่มเหือดแห้งลงโลกจะร้อนขึ้นนะแล้วท่านก็บอกว่าอีกการนานไกลก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏพวกแม่น้ำสายเล็กๆน้อยๆก็จะเริ่มแห้งเริ่มงวดไปอันนี้ก็ดวงอาทิตย์ดวงที่สองยังไม่ปรากฏนะนี่แม่น้ำบางสายในโลกนะทะเลสาบอะไรก็หายไปแล้วนะเริ่มหายไปแล้วแล้วท่านก็บอกว่าอีกการนานไกลก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏทีนี้น้ำทะเลเริ่มแห้งเริ่มงวดลงแล้วก็อีกการนานไกลนะแต่ละดวงนี่นานมากท่านก็แบ่งเป็นห่วงก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงที่5ปรากฏน้ำทะเลเริ่มงวดลงเหลือแค่นะรอยเท้าวัวควายอย่างนี้โอ้คงจะเป็นแอ่งใหญ่พอสมควรนะถ้ามองจากฝั่ง แล้วก็อีกการนานไกลเหมือนกันดวงอาทิตย์ดวงที่6ก็จะปรากฏอันนี้พื้นแผ่นดินเริ่มละอุแล้วก็บอกว่าอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่7ก็จะปรากฏช่วงดวงอาทิตย์ดวงที่7ปรากฏก็พื้นดินจะละลายทั้งหมดท่านบอกว่าใครเล่าจะคิดว่ามหาปฐพีนี้หลอมเหลวละลายไปได้นะนอกจากผู้มีญาณนะอันเห็นแล้วนะท่านสรุปลงในความเป็นอนิจจังว่าไม่มีอะไรเที่ยงเลยแม้แต่โลกใบนี้ก็ไม่เที่ยงเหลวละลายไปได้ท่านก็จบไว้แค่นี้ในเรื่องของความเป็นวางไว้ในความเป็นอนิจจังนะอาตมามาพิจารณาต่อเองว่าในเมื่อมันมาได้มันก็ไปได้นะต่อไปมันก็อาจจะไปทีละดวงทีละดวงทีละดวงก็ได้นึกเหมือนว่าไอ้ดาวหางฮันเล่มันไม่รู้กี่สิบปีมันจะมารอบหนึ่งนะตอนนี้เรามีความรู้แค่ว่าพวกดาวเลิกเนี่ยมันไม่วิ่งมันไม่โคจรแต่อาจจะมีดาวเลิกที่โคจรก็ได้เราในจักรวาลนี่เรายังมีอะไรไม่รู้อีกเยอะแล้วความรู้ใหม่ๆก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันตั้งแต่มีการเอากล้องโทรทัศน์นะส่องดูดาวเนี่ยออกไปนอกโลกเราได้เห็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะเหมือนที่องค์การนาซาก็ทำแผนที่จักรวาลขึ้นมานะถ้าใครเคยเห็นก็คงจะโอ้โหมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะมันมีกาแล็กซี่ที่ซ้อนกันของกาแล็กซี่แล้วกาแล็กซี่แต่กาแล็กซี่ก็โคจรไปรอบๆกันเองอีกมีกลุ่มของกลุ่มกาแล็กซี่ที่โคจรรอบกันเองอีกแล้วแต่ละกลุ่มของกาแล็กซี่ก็ยังวิ่งเคลื่อนไปด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงอีกทุกอย่างเคลื่อนไหวหมดตอนนี้ก็ยังมีอะไรที่จะต้องรู้ในเรื่องของโลกอีกอย่างไม่จบเราคิดว่าถ้ามันมีการเคลื่อนออกไปโลกอาจจะกลับมาเย็นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีวิพัฒนาการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะก็ได้ซึ่งในเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นระยะของอสงไขยหรือเปล่าซึ่งคำว่าอสงไขยกับสังวัตกับวิวัตกับไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันเท่าไหร่ไอ้ที่พูดกันไว้ก็เดากันไปนะอัตถกถาก็พูดกันไว้นะแต่ไม่มีพุทธวจนะรองรับว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่ไม่มีใครถามพุทธเจ้าในเรื่องเหล่านี้นะหรืออย่างกับเนี่ยก็ว่ากันไปว่าบางทีมีหลายมาตรานะอย่างหนึ่งก็1ตามด้วยอีก140 0ปีนะ0140ตัวมันกี่ปีกันนะหรือว่าเอาผ้ามาลูบภูเขาไปเรื่อยๆจนว่าภูเขามันบางนะมันลาบไปเป็นพื้นดินอย่างนี้ก็หามาตราวัดกันแต่ไม่มีพุทธวจนะรองรับแต่เราก็มาประเมินกันนะอาตมามาพิจารณาในคำของพุทธเจ้าเองว่ามันอาจจะมี แง่มุมที่บอกในเรื่องนี้นะในเรื่องกลับอาจจะเป็นตั้งแต่วงจรของมนุษย์ 80,000 ลงมา10แล้วขึ้นไป 80,000 ก็ได้นะหรือว่าอสงไขยจะเป็นช่วงของการที่โลกละลายไปครั้งหนึ่งก็ได้ซึ่งมันนานมากหรือที่พุทธเจ้าอุปมาในเรื่องของความยากในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์การได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกหรือการที่สัตว์เดรัจฉานจะเปลี่ยนภพภูมิขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นนะมีความยากในลักษณะเดียวกันก็คือเหมือนเปรียบเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยมีน้ำท่วมแล้วมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนไม้ไผ่ลงไปในน้ำนั้นไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวในน้ำนะมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งไอ้ไม้ไผ่นั้นก็ถูกลมพัดไปเหนือใต้ออกตกพุทธเจ้าก็ถามสาวกเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาทีจะเจอไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอไปในรูไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวสาวกโอ้โหยากมากนะท่านก็บอกนี่แหละคือความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์การได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกนี่คือ3สิ่งที่ยากเสมอกันแล้วก็พระองค์ตรัสไว้อีกนัยยะหนึ่งซึ่งใช้อุปมาเดียวกันคือการที่เดรัจฉานจะได้ภพภูมิกลับขึ้นมาเป็นมนุษย์นะก็ยากมากเหมือนกันในลักษณะเดียวกันเพราะนั้นถ้าเราพลาดพลั้งตายไปอบายนี่โอ้กว่าจะได้มาเป็นมนุษย์อีกทีไม่ง่ายนะ พราะนั้นต้องพยายามรักษาจิตให้ดีในเรื่องของการที่ท่านอุปมาเรื่องน้ำท่วมโลกเนี่ยอาตมาก็เลยพิจารณาว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ณเวลาหนึ่งจะมีน้ำท่วมโลกเพราะพุทธเจ้าหนึ่งไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเล่นไม่พูดเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่พูดเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ถึงจะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ถ้าไม่มีประโยชน์พุทธเจ้าไม่พูดอีกเหมือนกันนั้นอะไรก็ตามที่พุทธเจ้าอุปมามาเนี่ยน่าจะมีนัยยะสำคัญอะไรบ้างพอสมควรซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์นะที่จะเกิดต่อไปนะหรือเป็นวงรอบของโลกก็ได้นะก็นี่ก็คือลักษณะของเหตุการณ์ต่างๆที่พุทธเจ้าพยากรณ์ไว้จากพระโอษฐ์ของพระองค์ส่วนภัยในด้านธรรมะเนี่ยก็เช่นว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีภิกษุที่ไม่สนใจคำของพระพุทธเจ้านะมัวแต่ไปสนใจคำของคนที่แต่งขึ้นใหม่นะก็เลยเป็นเหตุให้คำของตถาคตเนี่ยค่อยๆอันตรธานเสื่อมไปเสื่อมไปหายไปจากโลกนะท่านก็เปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์พวกทศาลหะชื่ออนากะนั้นมีอยู่นะเมื่อตีไปตีไปนะกลองนี้ก็มีแผลแตกกษัตริย์ก็หาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมลงไปในรอยแตกนั้นตีไปใหม่ก็นานไปเข้าก็แตกอีกก็ทำอย่างเดิมอีกหาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นริ่มเสริมไปในรอยแตกตีไปตีไปอีกก็แตกอีกนะก็ทำอย่างเงี้ยทุกคราวทุกคราวไปพระองค์ก็บอกว่าในที่สุดแล้วเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลือแต่เพียงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะนี่คือความอันตรธานของคำของตถาคตเพราะไม่มีผู้มาสนใจคำของพระพุทธเจ้าแล้วในทางกลับกันพระเจ้าก็บอกให้มาสนใจคำของท่านเถิดนะสุตตันตะเหล่าใดนะที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนะจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้และเธอย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยเนี่ยให้มันคลายลงไปได้นี่ก็เป็นเหตุอันตรายอย่างในอนาคตการนะอาตมาเห็นพุทธวจนะตรงนี้เห็นพุทธประสงค์ตรงนี้ก็จึงพยายามที่จะฟื้นฟูหรือยกขึ้นซึ่งพุทธวจนะนะในการบอกสอนก็พยายามจะถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปให้เราได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรจริงๆในการศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนานะก็ต้องใช้คำพุทธเจ้าเป็นหลักนะเพื่อไม่ให้คำพุทธเจ้าสูญหายไปจากโลกเพราะพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดแล้วการอธิบายการใช้บทพยัญชนะต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าไม่มีข้อผิดพลาดเพราะพระพุทธเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวนะส่วนสาวกทั้งหลายเนี่ยการพูดนะแม้แต่อาตมาเองการพูดก็ยังมีข้อผิดพลาดนะเพราะนั้นเราจะลดข้อผิดพลาดของเราได้อย่างไรก็คือเราต้องถ่ายทอดพุทธวจนะคำของพระพุทธเจ้าก็จะมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุที่เป็นเถระแล้วเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในมหาชนแต่ถ้านำพามหาชนไปในทางที่ผิดด้วยการบอกสอนผิดถ่ายทอดผิดนะจะทำให้เกิดโทษทุกข์แก่มหาชนเป็นอันมากนะเช่นด้วยการชักชวนในการกระทำทางกายที่ผิดแนวทางพุทธศาสนาผิดแนวทางคำสอนของพระองค์ชักชวนมหาชนให้มีการกระทำทางวาจานะที่ผิดที่ออกไปนอกแนวทางนะคำสอนของพระองค์ชักชวนมหาชนให้บำเพ็ญเพียรทางจิตที่ผิดไปนอกแนวทางนะสัมมามรรคผิดนอกแนวทางพุทธศาสนาหรือคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์นะเป็นเหตุให้พลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐินะจะยังโทษทุกข์แก่มหาชนเป็นจำนวนมากนะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นภัยที่ท่านเตือนไว้แล้วก็บอกสอนไว้กับภิกษุผู้เถระทั้งหลายนะภิกษุที่เถระหมายถึงภิกษุที่อยู่นาน บวชมาแล้วตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะพระเจ้าก็มองว่า10ปีหมายถึงผู้อยู่นานนี่ก็เป็นลักษณะของภัยประเภทต่างๆแต่ที่เคยได้ยินมาบ้างนะเคยได้ทราบมาบ้างเกี่ยวกับพุทธทํานายหรือพุทธพยากรณ์รู้สึกว่าเราจะมีการปรุงแต่งเพิ่มเติมกันไปมากนะทำให้สังคมเกิดความหวั่นวิตกนะจริงๆก็ไม่มีอะไรนะถ้าเราพยายามรักษาศีลสมาธิปัญญารักษาธรรมวินัยเอาไว้ด้วยการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตัวเรานะปฏิบัติกายวาจาใจของเรานะให้ถูกต้องตรงทางที่พระองค์ได้แนะนำบอกสอนเอาไว้ก็จะไม่มีปัญหาในตรงนี้มันก็จะเป็นบุญเป็นบารมีนะของหมู่คณะสังคมนั้นของประเทศนั้นนะซึ่งถ้ามีเหตุเพศภัยภัยพิบัตินะก็จะแคล้วคลาดได้มากกว่าหมู่ชนอื่นที่ไม่ประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเราประพฤติปฏิบัติดีกว่าสร้างคุณงามความดีดีกว่านะดีกว่าไปนั่งกังวลนั่งกลัวเฉยๆแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะมาสร้างเหตุปัจจัยของการรอดพ้นจากภัยอันตรายและอุปสรรคทั้งหลายนะพุทธเจ้าบอกอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่คนพาลอุปสรรคไม่เกิดจากบัณฑิตภัยเกิดจากคนพาลภัยไม่เกิดจากบัณฑิตเพราะนั้นก็ให้เราทำตัวเป็นบัณฑิตนะด้วยการประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจนะและภัยอุปสรรคทั้งหลายก็จะลดทอนลงไปบรรเทาลงไปนะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปตามกรรมเชื่อมั่นในกรรมเชื่อมั่นในหลักของกรรมนะโสดาบันเชื่อมั่นในหลักของกรรมเชื่อมั่นในการกระทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาดลบันดาลให้อะไรเป็นอะไรได้พรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้กรรมเทวดาทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้กรรมคือการกระทำของตัวเองมนุษย์ทั้งหลายนะนรกกับเดชานเปรตวิสัยสิ่งมีชีวิตในโลกฝ่ายสมมุตินะทั้งหมดก็เดินไปภายใต้กฎของการกระทำของตัวเองทั้งนั้นและกรรมนี้จริงๆพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยใครว่ากรรมเนี่ยมันเกิดเพราะผู้อื่นกระทำหรือกรรมเกิดเพราะตนเองกระทำหรือว่ากรรมเกิดเพราะตนเองและผู้อื่นกระทำหรือว่ามีความเห็นว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆไม่ใช่ทั้งตนเองและผู้อื่นไม่มีเหตุปัจจัยทั้ง4ความเห็นนี้พุทธเจ้าบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดแล้วคนก็ถามว่าแล้วกรรมมันเกิดจากอะไรตกลงนะในว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนอื่นก็ไม่ใช่พุทธเจ้าจึงบอกว่ากรรมเกิดเพราะผัสสะนะหรือสัมผัสเนี่ยเป็นเหตุผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมคือการกระทำขึ้นมานะการกระทำของวิญญาณกับรูปนามนั่นเองพุทธเจ้าบอกโลกทั้งโลกทั้งหมดเนี่ยในโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานอะไรก็ตามมันมีก็เพราะการทำงานของวิญญาณกับรูปนามเท่านั้นเองไม่มีอะไรถ้าเราแก้ปัญหาการทำงานของรูปนามกับวิญญาณได้ทุกอย่างก็จบลงท่านบอกคลองแห่งการเรียกคลองแห่งการบัญญัติเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็มีเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องรูปนามกับวิญญาณแค่นั้นก็เลยว่ามหันตภัยเพศภัยภัยพิบัติต่างๆนะเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันนะอยู่ที่ไหนก็ตายได้หมดนะมันไม่ต้องมีภัยพิบัติมนุษย์ก็ตายกันอยู่แล้วนะทุกวันนี้มนุษย์ก็ตายกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วถึงแม้จะไม่มีภัยอะไรก็ภัยจากความแก่เจ็บตายความเสื่อมสลายในตัวของตัวเองมันก็มีอยู่แล้วนะนั้นให้เราแก้ปัญหาอย่างถูกทางดีกว่านะด้วยอริยมรรคมีองค์8ซึ่งพระองค์บอกว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมถ้าเราต้องการสิ้นกรรมพ้นจากกรรมหมดกรรมให้ปฏิบัติตรงนี้ ตรงนี้พระองค์ก็บอกว่าเป็นมนต์เครื่องปัดเป่าถ้าจะสะเดาะเคราะห์ถ้าจะปัดเป่านี่ให้มาปัดเป่าอย่างนี้อริยมรรคมีองค์8เป็นยาถ่ายอันเป็นอริยะเรียกว่าวิเลจนังยาถ่ายอันเป็นอริยะถ่ายความแก่ความเจ็บความตายออกไปได้ความแก่ความเจ็บความตายดับไปได้หายไปได้จบได้หมดได้เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีของเราที่แท้จริงคืออริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมญาณเป็นญาณเครื่องนำไปให้ถึงความพ้นทุกข์ให้ถึงความไม่ตายตัวมรรคมีองค์8นี่เป็นได้หลายชื่อเหลือเกินพระเจ้าแตกแยกย่อยออกไปแล้วแต่เหตุปัจจัยที่ท่านจะไปเทศนาสั่งสอนนะหรือท่านบอกกับนางพราหมณีที่กำลังทำพิธีบูชาอยู่ก็บอกว่าเธอทำอะไรอยู่เหรอก็บอกว่าเราทำพิธีปัญจโลหินีก็บอกลองอธิบายพิธีของเธอไปสิเขาก็อธิบายเอาเนยสายเนยข้นอะไรมาบูชาจุดไฟบูชาอะไรต่ออะไรแล้วนางพราหมณ์ก็ถามว่าแล้วสมณะโคดมล่ะมีปัญจโลหินีบ้างไหมพุทธเจ้าก็บอกมีปัญจโลหินีของเราก็มีเราก็ประพฤติอย่างนี้ท่านก็อธิบายอริยมรรคมีองค์8ไปแล้วก็สรุปว่านี่คือปัญจโลหินีของเราเพราะฉะนั้นตัวมรรคมีองค์8เนี่ยมันเป็นมาตรฐานกลางนะเป็นข้อประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นไปเพื่อความพ้นแก่เจ็บตายนะอย่างถาวรพระองค์จึงเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีการกระทำอย่างนี้แล้วกรรมทั้งหลายจบไปได้หมดไปได้เราสะเดาะเคราะห์ให้ตายกรรมไม่หมดหรอกไม่หมดถาวรแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาหมดแน่นอนหมดถาวรไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็แล้วแต่ว่าใครตั้งนโยบายชีวิตไว้ขนาดไหนต้องการหมดแค่ไหนแต่ถ้าตั้งไว้เตี้ยๆต่ำๆเกินไปนี่มันก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะหรือตั้งไว้แค่เป็นเทวดาเป็นพรหมนะเหมือนพุทธเจ้าบอกว่าบางคนก็ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเป็นเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งผู้มีศักดาน้อยศักดาใหญ่ก็ตามในเรื่องของสังขารเรื่องของวิญญาณเรื่องของนามรูปนะในสี่นัยยะของสังขารวิญญาณนามรูปผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะก็ตามอันนี้รวมเรียกว่ามีญาณวัตถุ44นะรู้4นัยยะของ11อาการรวมเป็น44หรือญาณวัตถุ77ก็คือรู้แค่เหตุเกิดกับความดับ2อย่างรู้เกิดรู้ดับเห็นความอยากเห็นความอยากเกิดดับเห็นเวทนาเกิดดับนะเห็นอุปาทานเกิดดับสายใดสายหนึ่งของปฏิจจก็ตามอาการของจิตเนี่ยที่ไหลไปแล้วก็นำความรู้นี้ไปใช้ในอดีตและอนาคตว่าอดีตก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันอย่างละ2อดีตอนาคตรู้2อาการนี้นะ2 3 6แล้วนะแล้วก็อย่างที่7รู้ว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างที่7 7อย่างใน11อาการก็เป็น77นี่ความรู้ก็เรื่องของจิตอาการของจิตตัวเองทั้งหมดนะที่มันไหลไปตามเหตุปัจจัยนะเช่นว่าถ้าโยมมีผัสสะกระทบมาแล้วนะสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือโยมจะรู้สึกพอใจไม่พอใจหรืออุเบกขานะเช่นหูฟังเสียงมาปุ๊บว่าเสียงที่ดีที่น่าฟังก็รู้สึกมีความสุขเสียงไม่ดีไม่น่าฟังก็ไม่ชอบมันแล้วไอ้นี่พูดไม่เข้าท่าเลยใช่ไหม อย่างนี้หรือบางครั้งเราพอฟังมาแล้วก็เฉยเฉยนะไม่สุขไม่ทุกข์ทุกข์ก็มาสุขนั่นเองนะเราก็รู้ว่าเวทนานะมันเกิดเพราะว่ามีผัสสะเป็นเหตุและเมื่อเรามีเวทนาสิ่งที่ตามมาก็คือตัณหาคือความอยากเพราะเราพอใจในเสียงอันนี้ซื้อซีดีสักแผ่นก็ดีนะเอาไปฟังที่บ้านหน่อยนี่เกิดความอยากนะมีการแสวงหามีการได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบมัวเมาจับอกจับใจจะหนีห่วงกันอาการของจิตจะไหลไปปื้อเป็นสายอยู่ที่ว่าเราสังเกตได้ทันตอนไหนขณะไหนเท่านั้นเองนะใครสังเกตเห็นทันเห็นอาการทันนะตรงนี้ก็เรียกว่าผู้นั้นมีสติมีสัมปชัญญะนะรู้ทันในสายอาการของจิตของตัวเองซึ่งทุกคนมีหมดพุทธเจ้ามีอาตมามีพวกเรามีเป็นธรรมชาติที่มีเสมอกันทุกคนนะเรามาศึกษาธรรมชาติความเป็นจริงอย่างนี้ นี่ก็คือนัยยะต่างๆของความเป็นโสดาบันนะก็จะมีอีกหลายนัยยะเหมือนกันนะอันนี้เอาพอคร่าว ๆขออนุญาตขอโอกาสครับอยากจะขอให้ท่านพระอาจารย์โปรดเมตตาช่วยอธิบายการเจริญอานาปานสติตามแบบที่ถูกต้องตามที่พุทธวจนะได้ระบุไว ้เกี่ยวกับการเจริญอานาปานสติก็พุทธเจ้าได้สอนอานาปานสติเนี่ยไว้กับบุคคลต่างๆรวมทั้งภิกษุด้วยแล้วก็บุคคลต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องอานาปานสติเป็นอารมณ์กรรมฐานที่พุทธเจ้าสรรเสริญไม่มากมีอนิสงส์มากท่านบอกว่าบุคคลใดนะก็ทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออรหัตผลในทิฏฐธรรมคือเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันหรืออนาคามีผลถ้ากิเลสยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะบุคคลใดก็ตามมากระทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธินี่ก็คือผลที่เขาหวังได้ในปัจจุบันเขาจะได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันหรือพระอนาคามีบุคคลถ้ากิเลสเขายังเหลืออยู่พุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดกระทำให้มากเจริญให้มากนะย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่อมตะนะมีอมตะเป็นปริโยสารคือมีความไม่ตายเป็นที่สุดจะเข้าถึงความไม่ตายนะผู้ใดกระทำให้มากเจริญให้มากเพราะนั้นใครก็ได้ที่มาเจริญอานาปานสติสมาธินี้เขาจะได้ผลตามนี้มีคนทำตามไหมมีภิกษุทำตามมากมายเยอะแยะนะเช่นใครพระมหากัปปินะพระมหากัปปินะนี่เจริญอานาปานสติชำนาญมากชำนาญมากจนกระทั่งเวลาท่านนั่งในที่ประชุมสงฆ์หรือว่านั่งในที่หลีกเล้นอยู่ผู้เดียวภิกษุไปสังเกตเห็นบอกว่าตัวท่านนิ่งไม่ขยับไหวติงเลยก็เป็นที่โจทย์ขานกันในหมู่ภิกษุก็เลยเอามาถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมเห็นพระมหากัปปินะนั่งในที่ไหนกายไม่ไหวติงเลยนิ่งตลอดเลยพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นเพราะท่านเนี่ยเจริญอานาปานสติอย่างชำนิชำนาญนะทำให้จิตนั้นไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายก็ไม่ไหวโครงการไหวโครงของกายมีได้เพราะการไหวโครงของจิตพุทธเจ้าก็เลยสรุปให้ภิกษุเหล่านั้นฟังนะถ้าจิตไม่ไหวโครงกายก็ไม่ไหวโครงนะนี่เราก็เลยได้ประโยชน์รู้ว่าอ๋อการไหวของกายเนี่ยมันเป็นเพราะจิตมันไหวนะจิตมันมีการเคลื่อนเพราะนั้นถ้าจิตถูกฝึกมาอย่างดีให้นิ่งกายก็จะนิ่งไปด้วยนะนี่ตัวอย่างของพระมหากัปปินะหรือตัวอย่างในครั้งเพื่อการที่มีภิกษุทั้งหลายฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากนะด้วยการพิจารณาอสุภกรรมฐานแล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกายก็เลยฆ่าตัวตายกันเป็นจำนวนมากจ้างให้เขาฆ่าบ้างฆ่าตัวตายเองบ้างพุทธเจ้าออกมาจากที่วิเวกหลีกเล้นก็ถามอ้าวอานนท์ภิกษุหายไปไหนกันหมดพระอานนท์ก็บอกภิกษุฆ่าตัวตายกันเต็มเลยอ้าวมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยท่านก็เลยสั่งประชุมสงฆ์หมดเลยนะแล้วก็ตำหนินะการกระทำอย่างนั้นว่าไม่สมควรนะท่านบอกว่ากายนี้มิใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งมิใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะนั้นในเมื่อมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของคนอื่นมันก็เหมือนการทำปานาติบาตนั่นเองการฆ่ามนุษย์นี่ถ้าภิกษุทำนี่ขาดจากความเป็นพระทันทีทำไม่ได้ไม่ให้ทำนะฆ่ามนุษย์นั่นเหมือนกันนะภิกษุฆ่าตัวตายพุทธเจ้าจึงตำหนิมากเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็สั่งห้ามนะปรับความผิดนะแล้วก็เลยสอนอารมณ์กรรมฐานใหม่คืออานาปานสตินะให้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าอานาปานสตินี่ให้เธอมาทำตรงนี้แทนนี่นะเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เป็นกลางๆเพราะบางคนเนี่ยพิจารณาอสุภะก็รู้สึกกลัวกลายเป็นกลัวมากขึ้นนะ หลายๆคนมาถามธรรมะก็บอกพิจารณาไม่ได้เรื่องอสุภะนี่รู้สึกกลัวนะก็ไม่เป็นไรมันมีวิธีอื่นที่ทำอีกเยอะและเป็นวิธีที่ง่ายด้วยนะเช่นอนาปาหรือพิจารณาผัสสะการพิจารณาผัสสะแยกองค์ประกอบของผัสสะออกเนี่ยนะว่าเป็นรูปเป็นลูกตานะเป็นวิญญาณทางตาเป็นเสียงเป็นหูเป็นวิญญาณทางหูนะให้รู้ทุกๆอายตนะที่มีผัสสะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานนี่บอกไว้เองเลยว่าปฏิปทาเนี่ยสบายนะไม่ต้องไปอดหลับอดนอนอดอาหารนะทรมานกายอะไรนะทุกครั้งที่มีผัสสะพิจารณาเห็นรูปปุ๊บมองรูปมองเห็นแก้วนี่แก้วก็ไม่เที่ยงนะที่สุดมันก็ต้องแตกหลวงพ่อชาบอกว่าหยิบแก้วน้ำขึ้นมาทีไรก็ให้พิจารณาแก้วใบนี้มันแตกแล้วนะทุกครั้งนะเห็นอนิจจังของมันเห็นทุกขังของมันนะเห็นความแก่เจ็บตายของมันความเสื่อมของมันนั่นเองพิจารณาผัสสะพิจารณาลูกตาตาที่เห็นรูปนะลูกตาก็ไม่เที่ยงตาก็ใส่แว่นบ้างทำเลสิกบ้างทำอะไรบ้างเสื่อมกันไปตามเหตุปัจจัยไม่อยู่คงที่พิจารณาไปทุกอายตนะเลยนี่ใครทำอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยจะเข้ามรรคผลนิพพานได้สะดวกได้ง่ายลองดูสินี่นะเรียกว่าเราหยิบมรรควิธีที่ผู้เจ้าเห็นว่ามันง่ายเอาไปทำเลยเนี่ยแหละมรรควิธีผู้เจ้าพูดไว้เนี่ยหลากหลายให้เราหยิบวิธีง่ายไปก่อนอย่าไปหยิบวิธียากทุกขาปฏิปทามีนะสุขาปฏิปทามีทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาปัญญาปฏิบัติลำบากสำเร็จเร็วปฏิบัติลำบากสำเร็จช้าสุขาปฏิปทาขิปปาปัญญาทุกสุขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติสบายสำเร็จเร็วปฏิบัติสบายสำเร็จช้ามีนะนี่สี่แบบของวิธีเพราะนั้นอะไรที่พุทธเจ้าสอนน้อยนะไม่ค่อยแนะนำพูดไว้ธรรมดาธรรมดาก็อย่าเพิ่งไปหยิบออกมานะเลือกที่ท่านสรรเสริญไว้ก่อนการสรรเสริญของท่านเองท่านบอกเองว่ามันสะดวกสบายการบอกอานิสงส์ไว้มากนะการพูดบ่อยสอนบ่อยนั่นแหละเป็นลักษณะที่เราสังเกตเถอะว่าท่านแนะนำแล้วว่าทางนี้มันดีการบอกกับคนแก่คนเจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตพวกนี้มีเวลาน้อยในการพิจารณามันต้องเป็นวิธีที่ง่ายหยิบมาใช้ก่อนวิธีพวกนี้เข้าใจไหมนี่หลักในการสังเกตนะอานาปานสติก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้การสังเกตเหล่านี้คือพุทธเจ้าบอกอนิสงส์ไว้มากที่สุดนะลองไปดูพุทธวจนะเรื่องอานาปานสติจะบอกอนิสงส์ไว้มากเลยเป็นปึกเลยนะมากกว่าอารมณ์กรรมฐานกับแทบทุกชนิดนะเพราะนั้นมันเหมาะสมสำหรับบุคคลทุกคนที่เป็นมนุษย์และมีเหตุปัจจัยที่จะบรรลุธรรมได้นะเป็นบุคคลที่สมควรแก่การฝึกแก่การบรรลุธรรมอย่างนี้ อานาปานสติยังพุทธเจ้ายังบอกไว้อีกหลายอย่างเช่นการกระทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิจะเป็นเหตุให้สติปัฏฐานทั้ง4นั้นบริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้ง4นั้นบริบูรณ์ก็เป็นเหตุให้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์และเมื่อโพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์แล้วเป็นเหตุให้วิชชาและวิมุตติเกิดขึ้นอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วก็ซอยย่อยไปในสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมเมื่ออานาปานบริบูรณ์กายานุปัสสนาบริบูรณ์อย่างไรเมื่ออานาปานบริบูรณ์เวทนานุปัสสนาบริบูรณ์อย่างไรเมื่ออานาปาบริบูรณ์จิตตานุปัสสนาบริบูรณ์อย่างไรเมื่ออานาปาบริบูรณ์ธรรมานุปัสสนาบริบูรณ์อย่างไรแล้วก็ไล่แต่ละอันนะเช่นกายานุปัสสนาบริบูรณ์เนี่ยทำให้โพชฌงค์บริบูรณ์อย่างไรวิชาวิมุตติปรากฏอย่างไรนะกายานุปัสสนาอย่างเดียวก็เป็นเหตุให้วิชาวิมุตติปรากฏได้เข้าถึงวิมุตติได้นะแค่รู้ลมหายใจอย่างเดียวภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ลืมหลงในลมนะชื่อว่าภิกษุนั้นมีสติสัมโพชฌงค์สติที่เป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมแล้วก็อธิบายไล่มาถึงธรรมวิริยะนะวิริยะปิติปัสสธิสมาธิอุเบกขาจนตั้งจิตตั้งมั่นแล้วเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะเนี่ยจะมาถึงอยากให้เราเข้าไปศึกษาวิธีการอธิบายการภาวนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเราไม่ค่อยเคยรู้เลยว่าพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับอาจารย์องค์นึงน่ะที่นั่งอธิบายวิธีภาวนาน่ะนะเรามาถามอาตมาอย่างเงี้ยภาวนายังไงล่ะก็เหมือนมาไปถามพุทธเจ้าสิ พุทธเจ้าอธิบายยังไงนะเจาะไปในเรื่องการภาวนาเราจะรู้ว่าอ๋อพุทธเจ้าอธิบายการภาวนาอย่างเราเนี่ยจะใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเหมือนมีพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ซึ่งสมพุทธประสงค์ไหมสมพุทธประสงค์เลยว่าให้มาสนใจของท่านนะอย่ากลัวพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวนะเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดกับท่านหน่อยด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจในอันในธรรมแล้วก็แตกฉานมาก ครับท่านพระอาจารย์ครับลูกติดพันนิดนึงครับขออนุญาตคือท่านพระอาจารย์พูดถึงว่าอานาปานสติถ้าเกิดบริบูรณ์แล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4จะบริบูรณ์แล้วที่เหลือทั้งหมดก็จะบริบูรณ์ตามมาเรื่อยๆ ใช่ ทีนี้คำถามของผมที่ผมถามตั้งแต่แรกคือว่าจะทำยังไงให้อานาปานสติบริบูรณ์ครับเพราะว่าผมก็ถือได้ว่าไปปฏิบัติมาหลายสำนักเหมือนกันนะปรากฏว่าเขาสอนหลายแบบผมก็ลองทุกแบบทีนี้เวลาเรามาอ่านอานาปานสติสูตรเนี่ยทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยเพราะว่าบางที่ก็ให้มีคำบริกรรมบ้างบางที่ก็ให้ดูจุดกระทบบางที่ให้ดูการไหว อ ะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องการรู้ว่าออริจินัลเวอร์ชันของพระพุทธเจ้าแบบว่าตัวแทนเลยสมัยพุทธกาลนี่คือถ้าจะทำให้บริบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เนี่ยแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยทำยังไงครับ ก็ประเด็นที่โยมบอกมาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่แตกลูกไปโดยความเห็นของคนรุ่นหลังนะมีการใช้ความคิดเข้าไปนะมีการอะไรต่ออะไรเข้าไปนะอย่างอนาปาในที่พระเจ้าท่านบอกสอนเนี่ยเช่นสูตรเต็มเลยนะสูตรเต็มเนี่ยท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวนะเมื่อเธอหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวเข้ายาวรู้ออกยาวรู้นะเมื่อเธอหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อเธอหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกสั้นเห็นนะยาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ก็ไม่ได้บอกให้ท่องอะไรหรือว่าให้นั่นอะไรนะท่านตัดแค่นี้ก็แค่นี้นะอย่าเติมอย่าตัดสิ่งที่พุทธเจ้าท่านบอกสอนไว้นะคำพุทธเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วพยายามศึกษาและทำตามที่ท่านพูดแค่นั้นและท่านก็บอกว่าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกนะทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกนี่อาตมาช็อตสั้นนะอาตมาย่อมานิดนึงนะถ้าโยมต้องการเต็มๆนะเต็มๆเนี่ยท่านจะพูดซ้ำอย่างนี้แหละแต่นี่คือเอาคีย์เวิร์ดมาแค่นั้นนะก็ไปดูได้ในอริยสัจจะพระโอษฐ์นะภาคต้นหรือภาคปลายมีทั้งนั้นนะหรือในปฏิจจสมุปบาทก็จะมีเพราะเป็นคำสอนที่สำคัญท่านพุทธเจ้าจะเอาแทรกไปในทุกเกือบทุกเล่มนะในพุทธประวัติก็น่าจะมี นี่เป็นกลุ่มที่จะอยู่ในกลุ่มของกายานุปัสสนาสิกขาละทำแค่นี้พุทธเจ้าอธิบายแค่นี้แล้วก็อธิบายไปถึงโพชฌงค์แล้วก็วิชาวิมุตติแล้วก็มาเริ่มอธิบายในส่วนของเวทนาอันนี้ท่านจะบอกไว้หลายสูตรนะในสูตรที่บอกลวดมาทั้งหมดก็มีนะในสูตรที่บอกแยกมาเป็นชุดละ4อย่างนี้ก็มีนะท่านก็บอกว่ารู้พร้อมภิกษุนั้นเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งนะหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็คือท่านบอกว่าหายใจเข้าแล้วก็รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกอาตมาก็มาย่อหายใจเข้าหายใจออกมันจะได้เร็วเวลามันน้อย นะให้เราเข้าใจรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกนะจิตตสังขารความปรุงแต่งของจิตนะทำจิตตสังขารให้ลำงับทีแรกนะกายลำงับแล้วนะวาจาลำงับกายลำงับนี่ให้จิตตสังขารลำงับอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นกลุ่มของเวทนานุปัสสนาสิกขาฐานแล้วก็โพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์จะเดินแค่นี้ก็ได้ท่านบอกต่อมาอีกว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมทย์อยู่ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทำจิตให้ปล่อยอยู่ทั้งหมดมีหายใจเข้าหายใจออกตลอดที่บอกตรงนี้เพราะอะไรเราจะได้รู้ว่าการทำสมาธิเมื่อยังมีลมหายใจก็เป็นไปพร้อมเพื่อวิมุตติได้ไม่ใช่จะต้องถึงสมาธิในระดับหมดลมหรือไม่มีลมคือในระดับฌานที่4เพราะฉะนั้นฌาน1 2 3ยังมีลมหายใจอยู่ ใช้เป็นบาทฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมด อันนี้เป็นส่วนจิตตานุปัสสนาสิบฐานแล้วก็อธิบายไปจนโพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์แล้วท่านก็บอกในส่วนสุดท้ายในส่วนธรรมานุปัสสนาสิบฐานนะก็คือภิกษุนั้นเนี่ยตามเห็นความไม่เที่ยงนะหายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความจางคลายหายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าหายใจออกเห็นความไม่เที่ยงนะความดับนะจางคลายความดับความสลัดคืนเห็นอนิจจังเห็นทุกขังนะเห็นมันดับเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นอริยสัจของมันนี่เรียกว่าตามเห็นอาการของจิตของทุกอาการนะลักษณะนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานยังมีลมหายใจอยู่ตลอดนะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เป็นไปพร้อมที่จะโพชฌงค์บริบูรณ์แล้วก็วิมุตติบริบูรณ์นะนี่เต็มๆก็แค่นี้พระองค์บอกเกี่ยวกับอนาปานสติว่าเป็นด้วยอานิสงส์ของมันที่มากตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าแม้เราเองแม้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากตัวท่านเองท่านยกตัวท่านเองพุทธเจ้าเนี่ยเอาตัวมาเป็นประกันในการทำตรงนี้และเมื่อหลังตรัสรู้แล้วก็อาศัยวิหารธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่เกือบทุกครั้งที่จำพรรษาการทุกครั้งที่พุทธเจ้าจำพรรษาอย่างเงี้ยพุทธเจ้าจะจำพรรษาตลอด3เดือนด้วยอานาปานสติสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งพรรษานะน่าสนใจมันนี่ท่านก็เลยบอกว่าอานาปานสตินั้นจึงเรียกอีกอย่างเป็นชื่อเรียกชื่อเรียกเท่านั้นนะอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าหรือพระอริยบุคคลหรือพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดสมัยก่อนเนี่ยเขาคำว่าพรหมเนี่ยเขาใช้กว้างมากนะเป็นเหมือนว่าสิ่งสูงสุดในยุคนั้นนะพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าพรหมวิหารทุกอย่างเนี่ยพุทธเจ้าโยงมาที่จิตตั้งมั่นหมดเลยสวดมนต์แล้วจิตตั้งมั่นเป็นเพื่อวิมุตติใช่ไหมแสดงธรรมแก่ชนเราได้เหล่าหนึ่งแล้วได้ปิติได้สุขได้ความรู้ในอัตในธรรมในขณะที่ตัวเองแสดงไปด้วยเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปพร้อมเพื่อวิมุตติแสดงธรรมแก่ภิกษุเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมพร้อมไปด้วยเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปพร้อมเพื่อวิมุตติใคร่ควรในธรรมเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปเพื่อวิมุตติเข้าฌาน1 2 3 4นะจิตตั้งมั่นเป็นไปเพื่อวิมุตตินึกถึงสิ่งที่เราเริ่มสายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปเพื่อวิมุตติได้ทำยังไงก็ตามเห็นไหมมันจะโยงไปที่จิตตั้งมั่นเข้าวิมุตติเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะให้สงบและหยุดนิ่งมาที่ที่เดียวก่อนแล้วก็สภาวะจิตที่หยุดนิ่งตรงนี้เป็นภาวะที่พร้อมต่อการเข้าวิมุตติอยู่กับอุเบกขาแล้วปล่อยวางอุเบกขาหรือปล่อยวางปัจจุบันได้เป็นไปเพื่อวิมุตติแต่เราจะปล่อยวางปัจจุบันได้หรืออุเบกขาได้เราต้องจับตัวมันได้ก่อนตัวมันยังจับไม่ได้เลยแล้วจะมาเห็นโทษของมันเราก็เลยไม่เห็นโทษของมันใครควรมันไม่ชัดเจนใช่ไหมและการที่โยมนิ่งได้นั่นคือโยมสามารถวางอารมณ์อื่นๆได้วางราคานุสัยปฏิฆานุสัยได้ความพอใจความไม่พอใจในอารมณ์ต่างๆได้จิตเคลื่อนออกไปยังสนใจอยู่ป่ะจิตเคลื่อนไปนี้สนใจตรงนี้ละจิตเคลื่อนนี้สนใจนี้มีภาวะตัณหาความสนใจอยู่ตลอดเวลาเลยความอยากในภพในการแสวงหาภพภพคืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ของจิตจิตโยมยังอยากไปหาภพอยากไปหาภพแต่ดีหน่อยที่เมื่อมันดับแล้วเห็นก็ยังดีแต่เมื่อโยมเห็นดับเรื่อยๆเห็นโทษเรื่อยๆจิตอยากจะไปหาพบไหมไม่อยากมันจะต้องมีการพัฒนาที่ตัวเองไม่อยากแสวงหาแล้วพุทธเจ้าจึงบอกการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งพบซึ่งการสร้างอารมณ์อย่าไปสร้างอารมณ์เนี่ยจิตส่งออกก็เป็นสมุทัยเป็นเหตุเกิดของทุกข์เลยใช่ไหมพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตมีการมาการไปหรือเปล่าท่านบอกว่านติยาอาสติอาคติคตินโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาการไปจะไม่มีความน้อมไปคือความอยากถ้าโยมไม่อยากเนี่ยจิตจะมาไปไหมเรานั่งนิ่งๆสังเกตก็ได้จิตที่ไปพ่อเลยมันอยากไปนั่นน่ะถ้ามันอยากอยู่แค่ตรงนี้มันจะไปไหมเนี่ยหรือถ้าเราไม่อยากในอารมณ์เนี่ยรู้แล้วก็วางเลย อารมณ์มันจะต่อไหมมันก็ไม่ต่อมันต่อเพราะว่าเราอยากรู้รู้เรื่องหนึ่งขึ้นมาพรุ่งนี้จะไปทำอะไรคิดต่อเลยคิดซะหน่อยแถมสักนิดนะมันก็ยาวไปเรื่อยไม่กลับมาอยู่ตรงนี้ไม่พอใจตรงนี้ไม่มีฉันทะตรงอุเบกขาใช่ไหมท่านยังบอกนัตติยาสติอาคติคตินโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาการไปย่อมไม่มีอาคติคติยาอสติจุตูปปาโตนโหติเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดย่อมไม่มีเคลื่อนคือตายนะอุปาตะคือเกิดจะไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโททุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์พยายามหยุดจิตตสังขารอย่างที่ท่านบอกแล้วก็นิ่งแล้วก็ปล่อยวางตรงนิ่งอีกทีนึงนี ่ถ้าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเราทำอนาปานสติเพื่อให้จิตตั้งมั่นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นมันจะต่างกับที่ บางทีบางแห่งก็สอนว่าให้มีสติตามรู้ตัวอยู่เสมอคือมีสติตามทันทุกอิริยาบถอย่างนั้นก็ไม่ตั้งมั่นใช่เจ้าค่ะ การตามทันทุกข์บทก็ตั้งมั่นอยู่กับกายแต่นั่นเป็นในขณะที่กายเคลื่อนไหวพุทธเจ้าจะบอกวิธีว่าถ้าคุณเดินคุณภาวนาได้ยังไงเพราะคนเราเดินก็ตายได้เพราะคนเรามันนั่งอยู่เฉยๆตลอดไม่ได้ไงคนเรามันต้องเดินพอเดินพุทธเจ้าบอกถ้าเดินให้ภาวนาอย่างนี้และคนเราก็ต้องทำงานเอ๊ะทำงานจะภาวนาไงพุทธเจ้าอ๋อจิตให้ฐานการงานเอาไปทำงานให้ทำอย่างนี้ก็คือให้ใจอยู่กับการทำงานถ้าใจเคลื่อนจากการทำงานปุ๊บให้ดึงกลับมาเหมือนโยมสวดมนต์แล้วปากก็ไปทางใจไปทางนี้ไม่อยู่แล้วใช่ไหมโยมก็เอาใจดึงมาอย่าเพิ่งไปไหนยังไงอยู่สวดมนต์ตอนนี้สวดมนต์ใช่ไหมเนี่ยจิตให้ฐานการงานกวาดบ้านอยู่รู้กวาดบ้านนะคนนอนอยู่ทำยังไงพุทธเจ้าบอกภิกษุแม้นอนตื่นอยู่แต่ถ้าเธอนั้นทิ้งความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าภิกษุนั้นทำความเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดเวลานอนทำยังไงเดินทำยังไงยืนทำยังไงนั่งทำยังไงทำงานทำยังไงพุทธเจ้าบอกวิธีภาวนาในทุกอิริยาบถเพราะว่าความตายเกิดได้ทุกอิริยาบถใช่ไหมและจิตก็ตั้งมั่นได้พุทธเจ้าบอกขณะที่ท่านเดินอยู่เนี่ยท่านสามารถเข้าฌานที่หนึ่งสองสามสี่ได้สร้างจิตให้ตั้งมั่นได้พระเพื่อนกันเนี่ยอาจารย์ลักษักอยู่สมัยอาตมาอยู่ปรรษาแรกท่านกวาดหลังคาอยู่จิตท่านเข้าฌานสี่ได้เนี่ยเพราะท่านภาวนาอยู่ตลอดท่านก็มาเล่าให้ฟังนะโอ้อาจารย์เข้าสมาธิง่ายอย่างนะสวดปฏิโมกข์อยู่จิตจะเข้าฌานสี่แล้วนะก็ต้องลดระดับลงมาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสวดต่อไม่ได้ท่านก็ดึงกลับมาให้รู้ตัวอยู่กับการสวดอย่างเงี้ย เพราะนั้นมันทำได้ทุกอิริยาบถไงก็อยู่ที่ว่าผู้นั้นมีความชำนาญหรือเปล่านั้นขณะที่เคลื่อนไหวเนี่ย ทำยังไงพุทธเจ้าจึงบอกเดินรู้แค่เดินเรารู้นิ่งๆท่านตรัสว่ากายนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกของสติเท่านั้นสติเนี่ยมาระลึกถึงกายนิ่งๆเท่านั้นว่ากายเนี่ยเดินอยู่ขณะที่โยมเดินอยู่เนี่ยเท้าสัมผัสพื้นไปเรื่อยๆจิตเคลื่อนไหมถ้าจิตเคลื่อนไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้โยมดึงกลับมาให้รู้อยู่แค่เท้านะนี่นิ่งแล้วนั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่นิ่งแต่กายก็เคลื่อนไปแต่รู้แค่ว่าเดินจิตนิ่งนิ่งเอาอะไรเป็นตัววัดเอาว่าจิตเนี่ยอยู่กับกายไม่ได้ไปเกาะอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์ที่เหลือนี่นิ่งแล้วมีกายคตาสติกายจะอยู่ในอิริยาบถใดได้หมดอยู่ในกายหรือเปล่าอาตมาจึงบอกว่าให้สังเกตแค่นี้ให้ระวังจิตผู้รู้เห็นกายก็เห็นจิตเพราะกายไม่รู้เรื่องอะไรนะกายเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนคนรู้กายนั่นแหละจิตเพราะนั้นเวลาเห็นกายก็อยู่ที่ว่าโยมจะดูจิตหรือดูกายมันจะเห็นทั้งสองอย่างเหมือนน้ำในแก้วเนี่ยนะโยมมองโยมจะมองน้ำหรือมองแก้วอ่ะมันติดกันนะใช่ไหมเพราะนั้นคนที่รู้กายคือจิตนะพุทธเจ้าจึงบอกกายเป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้นนะพอปฏิบัติไปมากๆเข้าไม่ได้สนใจกายแล้วก็มาสนใจผู้รู้กายเอ๊ะใครรู้กายเริ่มเห็นละนะก็มองจิตดูจิตเคลื่อนไปเคลื่อนออกจากกายไหมเคลื่อนปุ๊บกลับมาขณะกลับมาเนี่ยจริงๆโยมเห็นทั้งการเกิดดับของรูปและนามเลยนะจิตเคลื่อนออกจากกายรูปดับแล้วนะดับจากความรู้ของจิตแล้วไปเช่นไปคิดอดีตขณะโยมคิดอดีตโยมไม่รู้กายแล้วนะไม่รู้ลมแล้วจิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาติเห็นนะได้คุณสมบัติอีกละโยมสามารถรู้คุณสมบัติของจิตหมดเลยรู้ได้ทีละเรื่องแล้วพอรู้อดีตไปสักพักหนึ่งสักนาทีหนึ่งมีสติระลึกถึงกายเพราะอาศัยกายเป็นเครื่องระลึกนะกลับมาปุ๊บโยมก็เห็นอดีตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ถ้าโยมมองทันตรงนี้พุทธเจ้าบอกแค่นี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วชื่อว่าผู้นั้นกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้รูปคือกายหรือลมนามธรรมคือสัญญาอดีตบ้างสังขารอนาคตบ้างเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาบ้างอย่างนี้นะและถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้ไปยันพระหลานเลยนะแค่นั้นเข้าใจไหม